والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا تو بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی جل مجده الکریم ناچیز نو ہر دنیاوی اخروی نفسانی شیطانی شرطوں کامل نجات عطا فرماوے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے. دوستو اس وقت آپاں جس مسئلے تے گفتگو کرنی وہ ہے زندگی اور موت دے پیدا کرنے دی حکمت. اللہ تعالی شرع صدر نال بیان دی توفیق عطا فرماوے. مالک کائنات جل والا نے زندگی اور موت دا سلسلہ انساناں وچ جو چلایا ہے نا انساناں دی زندگی اور موت اس دی حکمت خود مالک کے کائنات نے بیان فرمائی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس واسطے اللہ تعالی فرماندا ہے موت و حیات نو پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ توانو آزماوے کہ تواڈے وچوں عمل کندا زیادہ سونا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ وچ دسیا گیا ہے کہ زندگی موت پیدا فرمائیے انساناں دے وچ سلسلہ چلایا ہے محض اینا دا امتحان اور آزمائش مقصود ہے. کاکا پتر تھلے آ جا بس, یہ جتھے آئے انہوں اتھے رہن دوں, یا پھر اندھا جو کرنے. عزیزم اللہ تبارک و تعالی دے امتحان اور آزمائش کرن دا مطلب اے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں سی جاندا کہ کیندا سونا عمل ہونا ہے تے اونے دنیا وچ بھیج کے تے امتحان کیتا ہے. انج دا امتحان کہ معلوم کرنا ہے اساں کہ کی نتیجہ ملدا ہے, انج دا امتحان اساں تساں کرنے ہاں. یعنی نامعلوم نو معلوم کرن واسطے امتحان آزمائش اساں تساں دا ہوندا ہے. آپس وچ انسان کر سکدے نے انج دے امتحان. مالک کے کائنات ہر چیز نو جاننے والا ہے, اس واسطے نہیں امتحان کرنا کہ انو خبر نہیں سی بھی کہے چنگے عمل کرنے نے. اس واسطے اون دے امتحان لین دا مطلب اے کہ انہیں دنیا وچ پیدا فرما کے زندگی دے کے پھر مار کے قبر سٹ کے تے مولا تعالی دنیا وچ انج انساناں نو بھیج کے تے صرف اور صرف حجت اپنی تمام فرمانا چاہندا ہے. کی مطلب؟ لوکاں انسان دے بولن والا اعتراض کرن والا منہ رب بند کرنا چاہندا ہے صرف کہ جو میں اگے جزا دینی ہے او دنیا وچ تیری کیتی دا بدلہ ہے, او میں تیرے کی کرن تو بغیر تینوں کچھ نہیں پیا دیندا اگے. اچھا تو سائے دی توجہ کرو, یہ شیطانی در رحمانی کام دو میں رڑے کھڑے نے, اس واسطے یہ بے لوکی جی بنی رانی. روق نال بولو سبحان اللہ. تو سجنا ایتھے مولا تعالی نے انساناں نو جڑا بھیجیا ہے نا, اینا نو چپ کرانا مقصود ہے قیامت آلے دن کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ جنو دوزخ ملی ہے رب ایویں دے دیتی تے جنو جنت ملی ہے انو ایویں دے دیتی. نا ایتھے بھیج کے تے امتحان ازمائش جڑیے او سارا کام مولا تعالی ظاہر پورا چا کرنا ہے تے قیامت آلے دن جنوں عذاب ملنا ہے وہ بھی حقدار ہوے گا, اور جنوں رب العالمین سونے نے جنت عطا فرمانی ہے وہ بندہ بھی اپنے کسے نہ کسے نیکی دی وجہ نال جنت حاصل کرے گا. ایتھے لوکاں نے مسئلے بنائے ہوئے نے کہ رب وحدہ اولا شریک دا کی ہے جی, نیکاں نو جہنم سٹ دے بریاں نو جنت دے دے. یہ لوکاں دی بک ہے, حقیقت نہیں. یہ مولا تعالی دے اتے بہتان ہے. اللہ تعالی دی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ داتا علی حجویری ورگے نو جہنم سٹ دے تے تینوں مینو چک کے جنت سٹ دے. وہ شان ایویں کہ وہ کسے دی کیتی ضائع نہیں کرتا. یہ لوکاں نے مہر اپنے آپ نو دین تو نیکی تو دور رکھن واسطے بہانہ ڈھونڈیا ہویا ہے. او جی اسا اس واسطے مولوی صاحب نہیں چنگے پاسے آندے. اوندا کی اینو چوکے اودے تے سٹے اونوں چوکے اودے تے سٹے. سمجھ آ گئی رہی رہی نہ گل کی کوئی نہ سجنا. جے بغیر کیتیوں ہی رب جنت دوزخ دینی ہوندی نا تو مولا کائنات دنیا سانو نہ بھیجدا جنت دوزخ بنا کے روحاں تیار کر کے اس ویلے جسم بنا کے کئیاں نوں جہنم سٹ دیندا کئیاں نوں جنت سٹ دیندا. ایتھے کسے نو 70 سال دی لبی کھڑی ہے زندگی, کسے نو 50 دی لبی کھڑی ہے, کوئی کسے نو کنے سالاں دی لبی کھڑی ہے, کوئی کیڑا کام پیا کردا ہے, کوئی کیڑا پیا کردا ہے. ایتھے بھیجن دا مقصد واضح پیا ہوندا ہے. اتھوں رب بھیج کے دسیا ہے کہ میں بغیر کسے دے برے عمل تو دولخ دی سزا نہیں دیواں گا. اور سنو, نکے نکے معصوم بچے, نبالغ بچے جنہاں نوں او عقل حالے عطا نہیں ہوندی جیڑی نیکی برائی دا صحیح فرق کرے, اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جہنم نہیں سٹے گا. انہاں واسطے صرف جنت. اگر برائی تو بغیر جہنم بھی ملتی ہوں تو یار ایک بال نو تیرا اب جہنم چ سٹ دینا. توجہ نہیں فرمائی میری گل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیر, حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. تو جے قبلہ رب کسے بال نو جہنم نہیں نہ سٹ دا, ایندا مطلب یہ نکلیا کہ رب سونے دی یہ شان ہے کہ دوزخ دے گا تے عدل دی وجہ نال, تے جنت دے گا تے فضل دی وجہ نال, اپنے فضل نال. کسے نو مولا تعالی دوزخ وچ بغیر برائی تو نہیں سٹنا. اور نبالغ تے نبالغ ہو گئے جڑے بالغ نے, رب انہاں نوں جنت بغیر نیکی تو نہیں دے گا. میری گل یاد رکھنا, رب وحدہ لا شریک مولا کسے نوں بھی بالغ ہون تو بعد جنت بغیر نیکی تو نہیں دینی. پکی گل ہے. تسی آکھو گے کیا جے بغیر نیکی تو جنت نہیں لبنی تو کئی ایسے بندے جنہ دی نیکی نہیں ہونی, ایتھے کوئی ایڈے نیکیاں نہیں کر دیو تو قیامت والے دن ایک نہ ایک دن رب انہاں نوں جنت عطا فرما دے گا. انہاں دی سزا جدا جو بننی ہے بڑا کے تو پھر اس تو بعد جنت ادا کر دے گا. تو پھر وہ کیڑی نیکی نال جان گے؟ اللہ دے فقیر آ, ایمان بھی تے نیکی ہے نا. ایمان سب تو وڈی نیکی. اگر جنت نیکی تو بغیر ملے نا تو پھر جن دے کول ایمان بھی نہیں انو جنت دوا کے وکھا. تو جی انو جنت نہیں لب سکتی جن دے کول ایمان نہیں, معلوم ہویا گل مڑ بھی آ نیکی تے مکنی ہے. جنو لبنی ہے جنت وہ بھی کسے نیکی دی وجہ نال لبنی ہے, اور جنو جہنم ملنی ہے نا انہوں بھی کسے برائی دی وجہ نال ملنی. ستر سال دا عبادت گزارے رب رب کردا پیا جانم تا سٹے گا رب سونا اندے کول کوئی ایہو جی برائی ہونی ہے جے تے مولا ناراض ہونا ہے تا بزرگ فرماندے نے چھوٹی تو چھوٹی نیکی نہ چھڈو کوئی پتہ نہیں کیڑی پسند آ جاوے سبحان اللہ تے چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچو کوئی پتہ نہیں کیڑی تو نپ لوے ساری کیتی برباد ہو جاوے توجہ نہیں فرمائی اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے اوپر بہتان ہے جڑا لوگ آندے نے جان چھڑاون دی خاطر جناب جی ہوندا کی ہے جی اسا کی کریو ان دی مرضی ہے جنوں مرضی جنت جنت چ سٹے جنوں مرضی دے وقت چ سٹے اے محض اپنے نفس نو دین تو دور کرن دی خاطر اسا دھوکے چ اور نفس نے سانو دھوکے چ پایا ہے سجنا اللہ وحدہ لا شریک دنیا تے اسانو بھیجیا اور بھیجیا ہی سانو آزماون دی خاطر تا قرآن فرماندا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماؤں دے توانو اس پیدا فرمایا اس لوت میں موت موت نو پیدا فرمایا اور زندگی نو توانو آزماوے گا کیڑا اے جڑا زیادہ سونا عمل کرداوے ایتھے عمل سونے دا کی مطلب ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے زندگی دے نال موت دی بے لذتی تے دکھ نو پیدا فرمایا ادھروں آنا وی وکھاندا ہے ادھروں جانا وی وکھاندا ہے دوویں چیزاں وکھا کے تے بندیاں نو سبق پڑھاندا ہے میں آزمانا جے ویکھنا وا تو اس دنیا جہان دے نال دل لا کے کھب جانے یا اس دنیا تو دل ہٹا کے تے اپنے مولا دے نال لا لینا وے تکبیر تیار ہے سارے جو سنگ نو پئی جاندا ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب تے پانی پر بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں گل دی کوئی نہ جیندیاں بولو سبحان اللہ سونے رب العالمین نے اس جہان وچ آنا تے جانا دونوں رکھے اور اللہ تعالی سارے جہان نو ایک مثال سے بنایا ہے ویکھو اس دنیا دی مثال قرآن مجید نے فصل دی دیتی فصل دے نال دیتی ہے فصل نہیں ہوتی جٹ فصل بیجدا ہے سجنا آج کل منجیاں دا موسم ہے منجی کڈینی محنت ہونی ہے پنیری تیار ہوئی ہے پھر ایک ایک تیلا کھوبنا ہے کھوب کے پھر پانی لائی جانا ہے محنت کیتی جانی ہے کیتی جانی ہے پھر انہیں ودھنا شروع ہو جانا ہے کئی تیلے بچارے ودھ دیاں راہ چی ٹوٹ پا جان دینے کوئی لتھ لے آ جان دینے کسی نو ڈنگر مو مار لیندا ہے کوئی چوکھے تیار بھی ہو جان دینے جڑے تیار ہون دینے پھر ایک وقت آ جان دا ہے انہاں دا رنگ بدلنا شروع ہو جان دا ہے ساوا ہویا ہے جوانی چڑھیے جوانی تو بعد ہون پیلا ہونا شروع ہو گیا اے بڑے پا ہونا شروع ہو گیا پیلا رنگ پیا ہے جدو پیلا ہو گیا ہے پوری پیلی ہو گئی ہے وہی جٹ جڑا کسے دا پیر نہیں تھی اون دیندا تیلے تے آپ ہی داتری سٹی کھڑا ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی ائی آپ داتری سٹ کے وڈ کے کٹ کٹ کے منجی ایک پاسے پرالی ایک پاسے کیتی کھڑا ہوندا ہے کر کے تے پرالی جناب مطلب ہے پھر او یہ کھا گا ڈنگر تے بن گیا گوبر جے لے گئے اونوں چوک کے فیکٹریاں والے تے بن گیا گتا گل کھا کے پھر جو چاول نکلیا منجی اوندا جناب آپا پکایا جناب جی دیگ وغیرہ پکا کے ستھرے چاول کھا پکا کے تے خوشبودار تے پکا کے جدو کھا بیٹھے جدو منہ وچ گئے تے بڑے سونے سن جدو ہیٹھا اترے جے پچھا آئے تے الٹی اے جدو ہیٹھا ٹر گئے تے پخانا ہے اے دنیا دا حال ہے توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی یہ ہے دنیا دی حقیقت جڑی سامنے دینا ہے پی یا بھریندی ہے پی روڑی تے یا بھریندہ گٹر ایس دی حقیقت مولا تعالیٰ نے توجہ نار مولا تعالیٰ نے انسانا دا کھیت اتھے لایا ہویا زمین ماں جڑیے اے زمین آنگو سمجھ باپ دا نطفہ بیج آنگو سمجھ جٹ جڑا ہے نا جٹ اے لامن آڑا ہے یعنی رب العالمین وحدہ لا شریک مولا نے باپ نو جٹ دی تھا تے بنایا ہے کاشتکار دی تھا تے بنایا ہے پھر ہر دانا کدوں باہر نکلتا ہے کئی وچ ضائع ہو جاندا ہے اسی طرح کئی نطفے باہر ہی نہیں نکلدے اولاد بندی نہیں بناون آج نہیں بناوندا سبحان اللہ وہ ضائع ہو گئی جنوں اس چاہیا لیانا تیار ہویا ہے پھر کئی وچ مر گئے کئی جے تیار ہو کے تے باہر آ گئے تے کوئی چیخ مار دیاں باہر نال ہی ٹر جاندا ہے او تیلا جویں نکلدیاں کوئی پیر تھلے آ جاندا ہے فصل دا پھر کوئی تیار ہویا چو چوکھا ہویا آخر کد جوانے دی فصل لگ گئی جوان ہو گیا جی فصل تیار ہو گئی ہے جی پھر کئی جوانی اچھی آن کے تے وہ منجی تیار کھلوتی ہوئے دانے شانے واہ واہ رہے ہو تے ڈنگر منہ چمارے تے لے جاندا ہے اسی طرح انسان دا وی ہوئی حال ہے جوانی چڑھ گیا ہے کئی جوانی اچھی کٹے جاندے نے آ بابا ایک میرے کول اج ہی رون بھائی آن بیٹھا کہ میرا جوان پتر ہی مار چھڈیا گلے ظالم تو میں او فصل والی کہانی یاد آ رہی کہ جوانی اچ فصل واقعی سہ فصل دے تیلے ایسے ہوندے نے جڑے بیچارے تیار ہو کے تے کسے مال ڈنگر دے منہ وچ آ جاندے تے اسی طرح ہی بندیاں دا حال ہے جوانی چڑی تے جوانی اچ کئی ٹر گئے کئی پھر جناب او جویں فصل دا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاندا ہے انہاں دے وال شروع ہو گئے پیلے چٹے ایک تیلا نکلیا دعا نکلیا جی میں فصل ایک دم نہیں سک دی ہولی ہولی ہولی ہولی سک دی اسی طرح ہی بندہ سکتا ہے بندے نو شعور نہیں ہوندا او فصل تے نگاہ رکھی کھڑا ہے پر آپ تے نہیں پیا رکھدا رنگ اسی طرح بدلنا شروع ہو گیا آخر وقت آ گیا مالک تعالی نے سٹیا ہاتھ پاک گئی تے لے گیا تے سجنا جس دنیا دا حال انج ہووے کہ ہر وقت انج تبدیلی ہووے تے حقیقت آوے تے یا گند گوبر اے ہوئی کچھ بنے تے پھر بے وقوف ہے او انتہائی دھوکے وچے جڑا اے ہو جی شے نال جدا گند اخیر بندا ہے اس نال لاوے دل رب ایتھے ازمایا ہے میں اس دنیا نو ویکھن تے بڑا سونا بڑا جی پر این دی جوانی نہ ویکھی اینو چڑھدا نہ ویکھی اینو ٹھہندا ویکھی اے جدو بندی ای فصل اسلے نہ ویکھی جدو کھویچ کے رل جاوے مٹی وچ اسلے ویکھ جدو اسلے ویکھے گا دل کدی نہیں لگے گا رب وی ایتھے ازمایا ہے او انسان آ اس دنیا تو دھوکھا نہ کھاوی میں نو سواری ای ازمان دی خاطر ویکھنا وا تیرا دل اس دھوکھے چ پھسدا ہے یا رب سونے دے نال لگدا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ نال سبحان اللہ بڑا ہی دکھ دا جہان ہے جڑا اس تو دل چا لیندا ہے جنہاں دے تے جان کسے چھڑا لینی ہے او ਓਡੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹ ਕੇ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵਲੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣਦਾ ਏ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਏ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀ ਏ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰ ਕੀ ਏ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਗੰਦਾ ਕਤਰਾ ਏ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰ ਕੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਬਰ ਫਰੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਕੀੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਇਬਤਦਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮੂਮਿਨ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਈ توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار کیوں دنیا تو ہاتھ خالی رکھ دے سن تھوڑے تے تھوڑے گزارے کر دے سن جاندے سن دی فنا نوں سنے دی فنا نوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دے پیغمبر 950 سال تبلیغ فرمائیے 950 سال دین لوکاں نوں دسیا ہے عمر کنی ہوئے گی جنہیں تبلیغ اینی لمی کیتی ہے عمر کنے 100 سال ہوئے گی حضرت پاک نو علیہ الصلات و تسلیم کدی مکان نہیں پایا وقت گزارن دی خاطر جانوراں دے بکریاں بھیڈاں دے والاں دے کمبل خیمہ بنایا ہویا سی اس خیمے چی وقت گزار دے سن کسے آکھنا اے نو مکان چاپا آپ نے فرماونا سنگیو اج گئے کل گئے اج گئے کل گئے کدے واسطے ایتھے مکان پاونا ہے اندازہ لگا عمر 950 سال تبلیغ دیے گزارا خیمے اج پہ کر دینے فرما دینے اج گئے کل گئے وہ خدا دے بندیا کدے دوکھے وچ او بندہ جدی عمر 50-70-60 تک جاوے مکان 500 سال نہ ہلن والا بناوے 500 سال نہ ہلے وچ لویا بھرے بجری بھرے وچ سیمنٹ پاوے آپ 50 سالاں وچ ہلیا کھڑائی ہر شے کھڑکی کھڑی ہوندی ائی گوڈے وی کھڑکدے پے ہوندے نے سیانے آندے نے میرے گجے گوڈے رہ گئے نے مولوی صاحب ہن تے اٹھیا وی نہیں جاندا ہلیا بھی نہیں جاندا اے حال بنیا پیا اے او سجنا کڈا بے وقوف ہو آپ 40-50 وچ ہل جاوے مکان 500 سال نہ ہلن والا بناوے وہ سیانے تے اوس جنہ دیاں عمرہ ہزاراں سال دیاں سن پر مکان خیمے چی گزارے کر گئے نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو ذرا ذوق لڑا سبحان اللہ شاہ علی مشکل کشا ادھی رات دا ویلا ہوندا سی مسجد دے اندر اٹھ دے سن اٹھ کے دے آپ درگار جدو عبادت تو فارغ ہونا انج ہاتھ مارنا فرمانا دنیا پرا ہو کسے ہور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے چ نہیں آؤدا علی تینو تین طلاق دتیاں نے ادو بعد علی دے گھر چ نہیں آ سکدی خدا دے بندے رب سونے دے پیارے لوگ سمجھ والے او کدی دنیا دے اس دھوکھے وچ نہیں پھسدے ویکھی جو کھڑے ہوندے نے دی حقیقت کی ہے ایک بادشاہ جا رہا سی اگے اللہ دا فقیر کھلوتا سی بادشاہ گزریا اللہ دے فقیر اوندے واسطے راہ نہ چھڈیا بادشاہ کہن لگا اینو پتا نہیں میں کون اللہ دا فقیر کہن لگا مینو تیرا پتا ہے پر تینو آپ دا پتا نہیں تو کون ہے بادشاہ بڑا حیران ہویا آندا بڈیا کی آکھے آئی آندا پترا مینو پتا ہے تو کون ہے پر تینو پتا نہیں تو کون ہے انہیں آکھے دس میں کون فرمایا تو ایک گندا پانی دا قطرہ ہے تیری ابتدا آوے مٹی ہے تیری اخیر ہے بس ہے تیری حقیقت توجہ نہیں فرمائی یہ تے کاریگر دی کاریگری ہے جنہیں پانی تے نقش چپایا ہے اس کاریگر دی کاریگری تو صدقے جنہیں نقش دا سونا چا بنایا ہے اور سجنا جڑا اس نقش تے رہ جاوے کاریگر تے نہ پہنچے او کافر تے منافق ہی جڑا اس نقش تو ہٹ کے کاریگر تے پہنچ جاوے او مومن تے عاشق ہی تا سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے سلطان فرماؤندا ہے الف یا لستی سنا دل میرے اور ساڈی جند بلا ککندی او حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی او کر پلے اس رازن دنیا جڑی حق دارا مرندی او پر عاشق مول قبول نہ باہو ایتا زارو زارے رویندی او توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے رب وحدہ اولا شریک مولا امتحان کیتا ہی بڑا سونا سماریا سو وچ کئی شے نہیں اتوں اتوں پردہ ہی رکھیا قسم خدا دی کر کے آنا ایدہ اگر کوئی دنیا حقیقت رکھ دی ان دے نال پیار دنیا دا ہمیشہ ہوندا لوکاں دا جدوں گوبر بندا ہے کوئی پیار نہیں حالانکہ وہی منجی ہے جدوں پخانا ہوئے کوئی حب نہیں آپ ہی نفرت کیتی بیٹھے ہونے حالانکہ وہی بالو شاہی وہی میسو پاک اوہی جلیبیاں اوہی خوراکاں سونیاں ساڈے پھیرے ماری تے باہر نکلی تے حالے بن گیا تا کر کے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جا رہے سن نال نبی پاک دے صحابہ سن صحابہ کرام نال نے اگے ایک بکرا مریا ہے کیڑے پینے گند ہو جائے وہ دوروں پہ مار دیئے میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آویکھ دیو پہ حضور جی فرمایا ایندا کوئی طالب ہو سی حضور نہیں فرمایا رب دے نزدیک دنیا دا ایوہی حال جے دنیا دا ایوہی حال سجنا سن دوجی مثال بزرگاں دتی ہے دنیا دی دوجی مثال دتی ہے جویں سپنی ہوندی سپ ہوندا ہے ویکھن وچ بڑا سونا لگدا ہے بال نکے نکے جنہاں نوں سمجھ نہیں او ویکھدے نے سوچدے نے بڑا سونا ہے پھڑن لگدے نے ڈنگ ماردا ہے جان لے جاندے بزرگ فرماندے نے او جھلیا دنیا دا اتوں بڑا سونا ہی بڑی رنگین ہے وچیں دے نری زہر ہی اے ڈنگ مار دی ای ایمان لے جاندی ای جنہیں کافر بنے نے اسے دنیا دے پچھو تا کر کے جنہاں چے روحاں سن کوئی کافر نہیں ہر بندہ جدو جمدا ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام تے جمدا ہے او دے والدین انہوں مجوسی بناون یہودی بناون عیسائی بناون والدین کیوں بناندے نے ایتھے جمدا ہے پلیا والدین انہوں دنیا دے پیچھے دیوانہ کر چھڈیا دنیا پرستی دے سبق پڑھائے والدین دا دل جے لگا کھڑے بت نال ہوندا بت نال ہی لا چھڈنے جدے نال لگے او دے نال ہی لا چھڈنا وے خدا دے بندیا معلوم ہویا بندہ جمدیا کافر نہیں ہوندا جمدیا تے فطرت تے جمدائی اسلام تے جمدائی اللہ دی پہچان تے جمدائی ایتھے آن کے بگڑ دے تا جنمی جانتی بن دے ایت دنیا دے دنگے کافر بنے پہنی دنیا دے دنگے قاتل بنے پہنی جہنم دا بالن کجے لائے چاہی وہ کتھے پیا کٹین دائی رشتے دار ٹوٹے پائے دوستیاں مک گئیا آج یہ سارے جو فتنے نی محل سپنی دے نی رنگ بڑا سونا وے ویچ گند زہر نیرا ہو و جنہ ایسنو اندروں چا ویکھیا وے انہ دی ساری کوئی چک کے لے جاوے کدی پرواہ نہیں کر دے قسم خدا دی کر کے اللہ جنہ اینو اندروں چا ویکھیا آئی جنا اتو ویکھے آئی اوہی لڑ لڑے دیتے مر جان دینی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جا رہے سن سنا چھوڑا گل نراجین دیان جبول سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دلالک یہودی جا رہا سی یہودی اک جا رہا سی آپ جا رہے نہیں رستے دے اندر آپ نے یہودی نو تین روٹیاں پھڑائیاں فرمایا میں جتھے منگا گا تین روٹیاں پھڑا دے وی کہن لگا ٹھیک آپ راہ وچ گئے جان دیا فرمایا روٹیاں لے آ ہن انہیں ایک کھا لئی سی دو آپ نو پھڑا دیتیاں آپ نے فرمایا تریجی روٹی کتھے آئی عرض کر دے سائیں دو ہی سن سرکار چپ کر گئے اگے گئے تین اٹھان سونے دیا پیاں سن فرمایا چپ یہودی نے بھج کے چک لئیوں آپ نے فرمایا ونڈیے آندھا چھتی کرو حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک میری ایک تیری ایک اون دی جنہیں روٹی کھا دیئے او فاٹ آن دا سائیں ہو تو مائیں سائیں آپ نے فرمایا بھئی مانا او تینو انیا شانا بکھایا تو نہیں منیا پیچھے بڑے بڑے تینو موجزے بکھائے نے دنیا دی اٹھو ایک ہی تو من گیا تو ہن تینے رکھ کوڑ تو میں چلے ہوں سائیاں نے تینے انہوں پڑھایا دے آپ تو روپائے یہودی بڑا خوش ہونا ایک کچھے چھے ایک ایک دی کچھے چھے ایک سیرتے لیتے بڑا نچدا ٹپدا جاندہ ہے ابھی تین میٹا سونے دیا میں لب گئی ہیں اگے گیا تو ڈاکو ٹکر گیا اونا یہودی نو جب وڈیا دی تین میٹا کھو لی اونا ایٹا آگئی ہیں یہودی ڈاکوان دے آتا ڈاکوان مشورہ کیتا روٹی نہ منگائی جب بزارو ایک نو گلیا روٹی لین آستے پچھو جڑے دو سال انہاں مشورہ کیتا ہے اوندا ہے اینو اوندے نو گھٹ دیو تے اندے سیال وی آپ رکھ لیندے ہاں جیڑا سی نا او روٹی لین والا اونے سوچیا او میں کیوں نہ ہوے انہاں دوواں نو زہر دے کے ماراں تے ٹائم نہ دیاں میں نہ بچا جاواں او گیا تے روٹی وچ زہر ملا کے آیا جدوں انہاں دے کول آیا اٹھے دو انہاں گھاٹا وٹ کھٹیا روٹی کھادی دو اے وی رل گئے ایک ہو بھی گیا دو ہے بھی گئے ایک یہودی بھی گیا تین چارے گئے تے حضرت عیسیٰ بچ گئے توجہ نہیں فرمائی ایمان نردہ سن ایڈی بے وفا سپنی نام مراد ایڈی زہریلی ان چون انہوں ڈانگ مارے آئے اور جنہ انہوں اتو اتو ویکھیا بڑی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں وچوں ویکھیا بھئی یہ دی وجہ نال تے بندے مردے نے تے بڑی بے ایمان ہے کیوں نہ ہوے ویلے ہی ہوے چنگا ہے توجہ نہیں فرمائی ہن جنہ کانڈ کیتی او بچ گئے تے جنہ اس سپنی نو پھڑیا او مر گئے تے دنیا ایویں ہی پئی مردی ہے ایمان نال تیسری مثال بزرگاں دتی ہے کہ اس رن وانگوں بڈھی رن وانگوں بے وفا ہے جڑی سویرے ہے خسم لبے تے دوئی شام دوا تے تریجی شام تریا تے چوتھی شام چوتھا اے آکھے دنیا اے اسے خسم وانگو اے اسے کجری وانگو اے بڈھی وانگو جڑی نت نوے خسم کر دیے مجا لے جے بے وفا کسے ہک دے کول کھلو جاوے توجہ نہیں فرمائیے سبحان اللہ ایمان نال دس یار میں حیران ہونا بنیاں دے اوتے بندے لڑدے نے اٹھ اٹھ دا دا بندے قتل ہو جاندے نے کہ نہیں اچھا بندے ان دے اوتے مر جاندے نے پر اے دی کنجری کسے ایک نال وی نہیں جاندی جاندی بننے تو اٹھ بندے مر گئے نے بندے اگا ٹر گئے تے بننا یار اینو کسے نال تے جانا چاہیے سی جلیا یہ جان دیتی کھڑے نے اگلے ہوندے اتوں تیڈی لانسی ایک نال بھی نہیں گئی تو پھر او جی بے وفا دے اتے قربانی دین والا کوئی دنیا دا چور ہی ہو سکدا ہے اوئے جان بندہ وارے تے اس دین تو وارے ادرو جانوری چے جنازہ پڑھن واسطے غالی علم دین دا سوا لاکھ نبی آیا کھڑا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ایمان نال غازی علم دین شہید جو جانواری سید الانبیاء پاک دے اتو دین دے اتو حضور سرکار آئے کرے جنازہ پڑھنا جنت لے جاونا کلے نہیں آئے سوا لاکھ نبی نال ہاں دو بندیاں منیا تا اللہ شاہ بخاری جڑا سی دو بندیاں دا اس منیا اس آخیا ہوئے اس لوکاں نوں آخیا ہوئے پبا باہر ٹریا نے پبا باہر ٹریا نے تواڈے نالوں چوکھے تھے غائب والی مخلوق ہے جڑے غازی دا جنازہ پڑھن آئے کھڑے ترا جیندیاں چ بول سبحان اللہ اس واسطے صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے سجنا دنیا دے نال حب نو ساری برائیاں دی جڑ فرمایا ہے آخرت دا پیار آ جاوے ہر نیکی بندے وچ آ جاندی ہے دنیا دا پیار آوے ہر برائی آ جاندی اس سونی دے کام ہی سونے نے بزرگ ایویں تے نہیں فرمایا بزرگ فرماندے نے جیڑی دنیا ہے نا اے ہے شیطان دی دھی کی اے شیطان دی اے تھی جیڑا بندہ ان دے نال پیار کرے نا شیطان اپنی دھی دا ویاہ اون دے نال کر چھڑدا ہے مڑ اوہی بن جاندا ہے شیطان دا جوائی کی بن جاندا ہے تے شیطان بن جاندا ہے اوندا سورا مڑ سورے تے جوائی گھر آونا ہی آونا مڑ آیا ہے تے کدی ساس پہ کٹیندی کدی نوہ چولہے تے سڑی پئی کدی بھراک بھران نال لڑ کے کٹے کھڑے نے آندی گئی حسد پہ گئے بغض پہ گئے انہیں آکھیا لئی جاندے سارا اوتھے بہ کے اٹھ بندے ہوندا گلا کری جان او اوتھے بہ کے انہاں دا گلا کری جان گے تے انج ویکھن گے اوئے ہوئے تے بہ بہ کے ایک دوئے دے سامنے پڑا تے کھورو پٹن گے ہن تے انج ویکھن گے جناب جویں مریلا ٹھگا ویندا ایک دوجے نوں تے ایمان نال جویں جویں دنیا تھوڑی سی نا نبی دے یاراں دا پیار ویکھ کنا سی ہائے ہائے ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ ایمان نال دسو آپ پندرہ تھوڑے جو پیچھا چلیے نا آپ پردادے دیا انہوں دیا گلہ کریے اپنے پردادے دیا دیا کوئی پچاس سو سال پیچھا ٹور جائیے تو انہوں دے پیار ویخ محبتہ ویخ آداب ویخ ہے غریب سنو لو قسم خدا دی کر کے آنا بڑے غریب سن لیکن اس غربت دی وجہ نال نہ اے شیطان دیتی ہی انہوں دے گارے چاہے سی نا اے سورا جی گھر آن دے سن توجہ نہیں فرمائی تے سکھی وستے سن اٹھ اٹھ بھرا کٹھے ویا کر کے ایک گھر جران دے تے ہون بختالا ایک بھی نہیں وستا ویا ہو جاوے نا تے پیو دیئے لتا کھچی کھڑا ہوں دے ران نا ہوں دی جان دیئے بختالی میں تیری ماں نال تے نہیں وست سکتی ستی جی گھر لئی وہ نا مراد ہے جے تو ہون بنی ہے وہ ہمیشہ آلی ہے ہمیشہ آلی نو چھڑے دیتا ہی نو اممہ چا بناوے توجہ نہیں ہوگی دی ہاں مر آن دیا جو مطالبہ ہے ہوندہ ہے بھئی ماں تو بہت آیا نہیں دیا لفافہ جو لے کے آیا ہیں تو پہلو میرے آلہ ہونا تھی کہ وہ دے جانا لفافے تے بھی نگاہ جتی تے بھی نگاہ کوئی شاہ بندہ مال لے کے گیا نہیں تھے اس بختاری باہ ایتھے جا رکھی میں تیرے گھارے سے آکے بڑی اوکھی میں باری رکھتی پہی وہ اندھے بڑیا کی یہی باس میں نو بکھا ماری جانا ہے ہر شاہ ہوتے جاتی جانا وہ چک دے سوٹا یا ماں دے تھیرے یا بہن دے تھیرے جی آپ منو اندھے اچھا مڑ میں چلیا ہوں تو تے مینو بڈھی نال وسن جو گئی نہیں رکھ دیتا یہ دے تے گرسہ کڑنا نہیں نا وہ دے ہی کڑنا ہے ہاں بھئی ماں نیٹے بڑے کھڑے ہیں گرسہ یہ دے ہی کڑنا بڈھی آلے پاس ہے نہیں اممہ آلے پاس ہے کڑنا ہے یہ دے ناری سا یہ سارے ہیں کمزوری جو بڑی کھڑی یہ دے ان جناب سارا کو تو خدا دے بندے آئے ہیں کیوں انہیں محبتہ پیار آداب ہر شہ مک گئی دنیا رکھ کر دی آئی شیطان ڈیرا لاؤندا گیا کئی شے انہیں نہ رہن دتی پیچھے ہے سن غریب دنیا تو ہاتھ خالی ہوندا سی پر انسانیت تے کمال ہوندی سی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ رجیندیا چ بول سبحان اللہ اے صدکے جاواں بزرگاں نے اساں گلاں بزرگاں دیاں سجنا بزرگاں دیاں گلاں جڑیاں نہ شانہ سننے لیکن انہاں دیاں سیانیاں ایہو جیاں گلاں جڑیاں نا اونوں نہیں اساں سندے تے نہ چنگیاں سمجھنے ہیں ہاں گلاں انج دنیا دے بارے جڑیاں انگریزاں کیتیاں نے او سانو چنگیاں لگدیاں نے ہن او آ کھچ دے پتر آ پاگل نے انہاں سانو وی پاگل کیتے ہوندے نے ہن سیانے دے سن اللہ دے نبی رب تے انہاں نوں حقیقتاں سمجھائیاں نے کافر نوں تے انہاں نہیں پتہ کہ میں ایس میرے گندے قطرے دے اوتے نقش کہہ پایا ہے وہ سور آنگوں دے اگے آکڑا کھڑا ہوندے رب نو ہی نہیں مندا تے جنوں اینی تمیز نہیں ہوندے چکل مٹی سوا ہونا سجنا او جنے آپ نو نہ پچھانیا تے اپنے بناون والے وی نہ پچھانیا توجہ نہیں فرمائی ہے یار سن سن سن میں تینوں مثال دینا جٹ بندے بیٹھے جے ایمان نال دس کھوتے نو کلے تے بنی کھڑے ہونے آ مجھاں نو بنی کھڑے ہونے آ کھلوتیاں نے بیچاریاں سکون نال تے ایڈے ایڈے تکڑے جانور نے جے ایویں کسا دین نا کلے وی نال لئی جان تے تینوں مینوں وی نال لئی جان سچی بولی مجھ تے سنڈا بھوتر جاوے بھوتر جاوے اونٹ بھوتر جاوے تے کھلو سکنے آپ آگوں لاتی وجنی ایک لیکن سوچے یار ایڈے دے تگڑے جانور ایڈی طاقت تے زورا والے اونٹ منہ کھولے تے بندے دا سر ہی پورا وچ پا لیندا ایڈے تگڑے جانور گل تے رکھسا ہے سدنے آتے پجے ہوندے توجہ نہیں فرمائی سدنے آ بھوریے لگی ہوندی کالیے لگی ہوندی کتے نو سدیے نسیا ہوے او کھوتے نو سدیے نسیا ہوے او رسے وی گال وچ پا کے تے کھلوتا ہوے وجہ کی ہے ماں دے اس واسطے او ایک اپنا مالک عارضی پشانی کھڑا ہے او میری خدمت تے کردا ہے توجہ نہیں فرمائی مینو کھواندا ہے پیاندا ہے او سجنا جانور چار دن کھواون والے دا حیا کیتی کھڑا ہے اون دی قید تے رسے وی قبول کیتی کھڑا ہے تو ہوے بندہ تے ہمیشہ دے بناون والے پالن والے کھواون والے مارن والے جیواون والے نہ اون دی قید شرع دی قبول کرے ورنہ او دے بلاوے تے او دے گھر چاوے پھر انسان جانور تو بدتر نہ بن گیا اچھا ایک اللہ دا فقیر سی گل سناوا اللہ دا فقیر شجاعت دی گل ملتان دے نال رب دا فقیر بننے تے جا رہا ہے جٹ ڈھگیاں دے نال ہڑ پیواندا ہے ایک ڈھگے نے پاڑا کیتا ہے توجہ ہے کی کیتا ہے جان دیو پاڑے دا مطلب کی ہوندا ہے پاڑا کیتا ہے پچھو جٹ سوٹا ماریا ہے اللہ دا فقیر تڑف کے تھلے ڈگیا ہے حال پہ گیا وے تڑفن لگ پیا مچھی وانگوں تڑف دیا تڑف دیا ہوش چاہے جٹ پوچھے بابا جی کیوں تڑفے تھا بابا فرما دے پترا ہاں ادھروں تڑف دا سی نالے اے آواز منہ وچوں بابا کڈدا سی پاڑا کی تو سوٹا کھا دو پاڑا کی تو سوٹا کھا دو پاڑا کی تو سوٹا کھا دو جدوں ہوش چایا جٹ پچھے بابا کی سی فرماندا اے بابے عقل ہو کے اپنا راہ چھڈیا اس ماڑا جا راہ ہٹایا اس جٹ سوٹا ماریا وے مینوں فکر پہ گئی اے اسا عقل والے ہو کے رب دے دین دے راہ چھڈی پھرنے آ سانو کنیاں مارا پین گیاں توجہ نال بول سبحان اللہ ایمان نال دا سجنا جانور چھوٹے کھاوے تے بندہ نہ کھاوے اینو نہیں پینی رب سونے جو اگاں کرنا ہی نہ ہوئے تھے سارا کوئی سمجھایا ہے کوئی نہ سمجھے تے بدبختی اگاں جو ساڈے نال ہون ایتھے بھی سوٹے پیندے نے تھانوں ہاں تے بیماریاں پریشانیاں اے جیلاں اے لڑائیاں جھگڑے گھر دے محبتاں نہ رہنیاں اختلافات ہو جانے اے وڈ ٹوک ایتھوں والی جیڑی اے اے سارے رب دے سوٹے نے جدوں پاڑے پے ہوندے نے پر ایتھے آلے سوٹے نے چھوٹے اگاں والے نے موٹے تے تگڑے اوتھے لمے چھوٹے رب مارنے نے تا کر کے سن میرے پاک نبی سرور دی شریعت جیڑی ائی نا اے ہن پارے دے چھوٹے پارے دنیا اچ کس طرح جن نے ایتھے نبی دی شریعت دے خلاف قدم اٹھایا ہے تے سزا شرع دے مطابق ہوندی ہو گئی ہے اگاں بچ گیا ہے. مثلا مثال دینا چور چوری کیتی ہے ہاتھ کٹیا گیا ہے سمجھ اگلی سزا تو بچ گیا ہے. رب جیڑا چھوٹا مارنا تھی نا پاڑے کرن نال او ایتھے ہی مار لیا سو توجہ نہیں فرمائی ہے تے انہیں آپ قبول چا کیتا ہے خوش نصیب ہے تے جن نے ایتھے پارا کیتا ہے نا تے چھوٹا نہیں آپ قبول چا کیتا ہے خوش نصیب ہے تے جن نے ایتھے پارا کیتا ہے نا تے چھوٹا نہیں وجا سمجھ اگلی دی انتظار ہے رب وڈی سزا دینا چاہندا ہے اونوں اس واسطے سجنا قرآن فرماندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وعملتم. اللہ فرماندا ہے اللہ تانوں عذاب دے کے کی کرے گا اگر تساں شکر گزار بن جاؤ تے ایمان والے بن جاؤ. شکر گزار تے ایمان والے بن جاؤ تے رب فرماندا ہے تانوں عذاب دے کے میں لینا ہی کی. توجہ نہیں فرمائی ترا جیندیا چا بول سبحان اللہ. سجنا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس دنیا نو واقعی سواریا بڑا ہی لیکن اے محض ساڈے امتحان واسطے آئی. اے دا ظاہر کچھ ہی باطن کچھ ہی. ایک اور مثال دینا ہے دے سمجھاون دی خاطر. بندہ رات نو خواب ویکھدا ہے نا خواب تے لوکاں ایک عام مشہور مثال بنائی ہے میاں دنیا خواب خیالی بنی ہے نا اے واقعی حقیقت جو رات نو بندہ سوندا ہے نا تے خواب ویکھدا ہے خواب وچ کدی تے خوش ہویا ہوندا ہے تے ہس رہا ہوندا ہے کدی رو رہا ہوندا ہے غم ہوندے نے وین ہوندے نے کدی مر رہا ہوندا ہے کدی کسے دے گھر بچہ پیا جمدا ہوندا ہے کدی کسے دے مجھ خواب چوری ہو رہی ہوندی ہے کدی کسے دے قلعے تے مجھ آ رہی ہوندی. اچھا کس نوے کپڑے تے کس لے پرانے کپڑے خواب دے اندر کس لے سفر کر کے مدینے نو پیا جاندا ہے تے کس لے روح کمینی ہوئے تے لندن نو پیا جاندا ہے جیویں دی روح مڑو اویں سفر ہونا ہے کدی اینو تے کدی اینو. ایمان نال دس سارا کچھ خواب وچ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. شادی ویکھدا ہے غمی ویکھدا ہے سارا کچھ لذتاں ویکھدا ہے دکھ ویکھدا ہے اپنے جسم نال سارا کچھ ویکھدا ہے ویکھدا کہ نہیں. اچھا جدو جاگدا ہے پھر کی ہوندا ہے؟ ہاں ایک شے ہوندی ہے نقشہ ہوندا ہے نقشہ. اور راتی میں آ ویکھیا سی آ ویکھیا سی او ویکھیا سی میں رو رہا سا میں ہاتھ رہا تھا شادی پی ہوندی سی گل ہے کہ نہیں. یہ دا مطلب ہے جاگن تو بعد سوائے نقشے تے تصویر تو اور کوئی شاہ ہے نہیں ہوتی. سجنا دنیا ہی میں ایسے لے تسی کوئی چاڑی دا بیٹھا ہے تے کوئی پنجا دا بیٹھا ہے کوئی ویاں دا کوئی درسان دا کوئی پنجا دا سچی دسی ہون ایس وقت تو پشا پشا ایس وقت تو پہلا کئیاں نال غم آئے ہونے نے، کئیاں نال خوشی آئی ہونی ہے، کئیاں دے مر گئے ہونے نے، کئیاں دے جم پئے ہونے نے، پتہ نہیں کی کچھ ہویا ہونا. لیکن ہن دس اونا اس دے وچوں کوئی شے سوائے نقشے تو ہے ذہن وچ ہن سامنے کوئی ہے جو پانچ سال پنجا سال چالی سال شادی غمی پہلو ویکھی سی ہن کوئی شے نہیں؟ تو یار افسوس ہے بندہ بے وقوف نہیں جیڑی ہے خواب اون دے تے عاشق ہوئے اون دے تے پیچھے ایمان ہی ویچے دین ہی ویچے تے ہر شے ویچے تے آنکھیں ایئے ہی ہوئے تے آنکھ کو ویکھے وقت گزرے تے اس تو بعد اون دے ذہن وچ نقشہ ہی ہوئے تے ککھ نہ ہوئے کروڑ آیا تے ٹر گیا تے ہن بیٹھا ذہن وچ کہ ہاں میرے کول انج آیا تھی تے آیا تھی تے وہ آیا تھی تے اگاں کوئی شے کو نہیں سوائے ایک تصویر تو. خدا دے بندے آ پاک علی فرماؤں دے نے انا سنیام ادام آتن تباہو لوگ فرمایا ستے نے جدو مرن گے او سلے جاگن گے لوگ کی نے او خواب وے کھنڈایا اس جاگنے چی ستے پہیا سجنا رب تے مہر آزمائش اور امتحان واسطے نو بڑھایا ہے کہ انہیں ویکھنا ہے کہ اس دنیا نو کیڑا ہے جیڑا اس دنیا تو دل نو بچاوے تے کیڑا ہے جیڑا اس دنیا اچ رہ کے اپنے آپ نو نبی دے دین تے چلاوے دین تے لاوے تے اگا میں انہوں جزا بخشاں. توجہ ہے کوئی نا؟ مولا تے امتحان لینا تھی تے اسا امتحان فیل کیتی بیٹھے. ایمان تے تھلے سانو دین جڑا نا تے آخرت جڑی ہے او تھڈو تے دشتی کوئی نہیں. اے جہان نیا مٹھا تے اگلا کہے اگلے جڑا جہان اصل ہے اونو ہن جہان سمجھ دے ہی نہیں. اگلے جہان دا انکار کرنا یا اس جہان نو اس جہان تو اعلی سمجھنا ہے منافق دا کام ہے. یاد رکھنا کافر اگلے جہان دا انکار کردا ہے، منافق جڑا ہے نا او اگلے جہان نو اس جہان نالو گھٹیا سمجھدا ہے، تے مومن جڑا ہے او اس جہان نو اگلے نالو گھٹیا سمجھدا ہے، اس نو اس نالو ہمیشہ اعلی سمجھدا ہے. تا کر کے مومن اس دنیا دا گھاٹا برداشت کردا ہے مگر اگلے جہان دا گھاٹا نہیں برداشت کردا. ایتھے کوشش کردا ہے کہ ایتھے میرا اوکھا سوکھا بھاوے لنگ جاوے پر اگلا جہان میرا سوکھا بن جاوے. منافق جیڑا ہے او آندا ہے اون دی ویکھی جائے گی او کیڑا کوئی ایڈا جہان ہے، ایو ہی سوار لئیے تے عیاشی کریے. سجنا ہن اساں اس وقت اس امتحان نو انج فیل کیتی بیٹھے ہاں کہ تھڈو اگلے جہان نو تے اگلے جہان والے دین جڑا اوتھے کم ہونا ہے اونوں اساں تھڈو اونجی ذہن چ کڈ ماریا، بلکہ مینوں آکھن دے اونوں سمجھنیا اے جیڑا بندہ دین تے آ جاوے نا نبی پاک دے پاسے سدھا ہو جاوے اونوں سمجھنے ہون برادری تے یار اے تے کوئی ایویں نا اے بیچارا مولوی جا بن گیا ہے، بس اینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہن دنیا جاندا تے اے تے برادری ساری موٹ برادری ساری ہو گئی لے نواں نکل آئے دین والے پاسے پتر نہیں پاوندا ہوئے میں کی بناواں لے میں ترقی نہ کراں میں ترقی نہ کراں دا مطلب اے نکلیا بھئی ساڈے ذہن دل دماغ وچ نہ اگلا جہان رہی ہے نہ دین رہی ہے. جے دین ہوندا تے اگلا جہان ہوندا ذہن وچ تے ایمان نال دس اس جہان دے وچ چار ٹوٹے بناون نو اسا ترقی سمجھ دے تے اگلے جہان دے عذاب نو بلائی کھڑیا. ہن ایک بندے نو تساں چاند گھڑیاں با دیو اے سی دے کمرے وچ تے اس تو بعد چاند کڑیاں بہان تو بعد اونوں ٹوٹے کر کے اگے سٹ دیو ایمان نال دس اس ترقی کیتی کہ تباہی کیتی؟ تے ایک بندے نو تسا دھوپے کھلار دیو، کھلار کے تے پھر ایک دیہاڑ کھلوتا رہے، اس تو بعد چکو تے چک کے تے سیدھے کمرے سٹ دیو، تے پھر تے ترقی انہیں کیتی نے، توجہ نہیں فرمائی؟ تے ایمان نال دس وہ کافر تے منافق جیڑا ہے جنہیں رب نے دین نو کنڈ کیتی جس بندے نے، اور رب سونا ایتھے اونوں اے سی دے ٹھنڈے کمرے دے کے تے اگو کیما کر کے تے جہنم دی آگ چھٹ دے گیا ہے، تے انہیں تے انہیں دے اپنی کیتی تباہی، تے حضرت بلال حبشی ورگا پتھراں تے کٹی وچ گیا پر جنت دا مالک بن بیٹھا، ترقی تو انہیں کیتی۔ توجہ نال بول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے واسطے سجنا میں نہ اج قسم خدا دی کر کے انا قران شریعت ایک عیب بن گیا، عیب لوکاں دی نگاہ ہے، انگلش تے او یہودیت دا کھاتا جیڑا ہے او نو سمجھدے نے اپنے واسطے نور، اولاد واسطے نور، قران شریعت دین نو سمجھدے نے عیب تے داغ تے دھبا، ایسے واسطے پتر ایدے مفت پاون گوارا نہیں، او دے چاری چاری ہزار نال گلی کرن، ایویں ہے کہ نہیں؟ اچھا ہن ویکھدا وی پیا ہے کہ اس تعلیم نتیجہ کی دیتا ہے، اس تعلیم نتیجہ کی دیتا ہے، او تے سی کافر دی تے اونے تے سوچ دینی تھی کافراں والی، اوے کنجر جو سبق پڑھاوے تے کنجر بناوے گا، کوئی ولی اللہ تھوڑا بنانا ہے، شیعہ سبق پڑھاوے شیعہ بناوے گا، وہابی سبق پڑھاوے وہابی بناوے گا، مرزائی سبق پڑھاوے مرزائی بناوے گا، کمینہ سبق پڑھاوے کمینہ بناوے گا، ولی سبق پڑھاوے ولی بناوے گا، نبی سبق پڑھاوے صحابی بناوے گا، رب سبق پڑھاوے نبی بناوے گا، اصول ہے جویں دا سبق ہووے جویں دا سبق پڑھاون والا ہووے اوویں دے اگوں شاگرد نکلدے نے۔ تے کافر قبلہ ہون انسانیت تو خالی ہے، او تے ماں نال زنا کردا ہے، گند کھاندا ہے، اپنا گند چٹدا ہے، کپڑے ماں اگے نہیں پاندا، ننگا لگا پھردا ہے، بلکہ آ کمپیوٹر جڑے نا کمپیوٹر انٹرنیٹ جنوں اج کل بڑی وڈی ترقی سمجھا جاندا ہے، ان دے وچ ایک ویب سائٹ ہے، مینوں ایک تے یونیورسٹی دے منڈے آن دسیا، ایک حصہ پورا رکھیا ہویا جیہدے وچ انگریزاں نے ماں دا زنا بیٹے نال پیو دا تھی نال بھن دا بھرا نال پریا ہویا ہے، پار کے دے پورے جگ نوں وکھاندے نے منڈے کڑیاں سکولاں دے اندر ایک ویکھدے نے پے، ہاں جی یہ تاں کر کے امریکہ اینو مفت سستا کر کے تے زیادہ تو زیادہ پھیلاندا ہے، ہاں جی تے او آندا ہے عام کرو، ہن ایمان نال دس جیڑا کنجر خود اپنے ماں نال تے بیٹیاں تے بھیناں نال اے کم وکھاوے دنیا پوری نو تے ساریاں نو آکھے ایدے لگو، ہاں ہن او جو سبق پڑھاوے گا تے اونے کوئی انسان بناونا ہے، توجہ نہیں فرمائی میری گل، اے تاں تے اج کل اے ہن ایک کارڈ آئے پھردے نے سکولاں وچ ایڈے سارے کارڈ، انہاں کارڈاں تے لکھیا ہوندا ہے لڑکے دی طرفوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا آپ کو قبول ہے، ہاں نہ میں جواب دے، وہ پھر تھلے ہاں نہ دا نشان پیا کھڑا ہوندا ہے، کڑی پھر اگے ہاں نہ دا نشان دے اتے ہاں کرے یا نہ لکھ کے تے نشان دے دیندی، ہاں جی پھر ایک ماسٹر نے دسیا اس آخیا بھائی منڈے پوچھا بھی یہ نہ دے اتنے جی لا دے تو پھر انہیں آخیا جدو نہ لا دے بھی نا پھر بھی سمجھا جی آ گئی، ماسٹر صاحب یہ نور سکھاون والا روشنی دین والا یہ روشنی پیا دینا آخیا جدو نہ بھی لکھ دے سمجھو آ گئی، وہ ایمان نال دس جس تعلیم دا نتیجہ تے اثر اے جا نکلے بھئی دھی کسے دی ہاں نا پہلو کیتی کھڑی ہوئے تے لگی کھڑی ہوئے تے اس تعلیم نے سانو کوئی بندے دا پتر رہن دینا ہے، ہاں وہ تعلیم تے او سی کسے دی تھی تک کسے دی اکھ نہیں سی پڑ دی کارڈ کتو اپنے گا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ریس گئی ہے بھائی آ گجرالے دا واقعہ لاہور وچ تے خیر ہوئی ہے میراتھن ریس تساں نام سنیا ہونا میراتھن ریس دا نام سنیا سی او کڑیاں کڑیاں کچھیاں پا کے نسیاں سن کلمہ چوک توں تے وزیر تے مشیر تے خنزیر تے سارے بے پیر وچ سن ہاں بڑی دنیا سینکڑے دے حساب تے کڑیاں سن جناب انہاں پھر کچھیاں پا کے تے دوڑ لائی تے نسیاں نے بھی 120 دی رفتار دے کیڑی ٹیکسی نس دی اے پھر جناب پورا لاہور ویکھن والا سی اچھا تے گجرالے بھی ہون لگی سی تے اون دے وچ او گورنمنٹ کالج دیاں 600 لڑکیاں نو گورنمنٹ آکھیا بھی 500 روپیہ دیاں گے تانوں انعام تے 15 نمبر تواڈے ودا دیاں گے تے تواڈا کام اے کچھی پا کے نسنا 600 لڑکی گجرالے گورنمنٹ کالج دی تیار ہو کے آ گئی کنے سو ڈیڈی بھی آ گئے ابو تے غیرت والا ہوندا تے ڈیڈی ہوندا ہی بے غیرت نہ او ہن ڈیڈی ڈیڈ جو ہو گیا گل ٹھیک او ڈیڈی صاحب تے لیڈی صاحب ویکھن واسطے جناب بیٹ یہ سارے آگئے 500 روپے تو 600 لڑکی تیار کی تھی گورنمنٹ نے کنے تھو تو ماہ نڑ دسی 500 دو تینی کڑیے پاک کچھی تے کچھی پاک دے سڑکاں تے آ جاوے پر 500 تو دے چکلے دی کنجری نہیں وک دی او بھی مول چوکھا رکھی بیٹھی 15 نمبر تے 500 دی خاطر 600 لڑکی تیار ہو کے وے مینو آکھن دے پینڈ دا چوڑا ہوئے نا چوڑا اونو آکھ تیری رن نو اساں 1000 روپیہ دینے آ تے اونو آکھ کپڑے پورے پا کے ذرا پینڈ وچ دوڑ لا کے وکھاوے جے چوڑے دی رن نس جاوے میرا نک وڈ کتے اگے پا چھڈی سچی بولی ایمان نال کرن گے چوڑے کم لیکن لکھ لعنت اس تعلیم دے جیہدا نا صرف تعلیم ہے ٹٹی تے نہ رکھیا برفی ہے خنزیر تے نہ پایا ہرن ہے کھوتا تے نہ رکھیا کوڑا نہ بدلے نتیجہ ہے 600 لڑکی روشنی حاصل کیتی کھڑی ہے کہ 500 تے اتوں مسلمان دی بیٹی ہزاراں لکھاں نوں پٹ وکھاون واسطے کچھی پا کے سڑک تے آ گئی ہے او مینوں آکھن دے سیاڑے آندے نے کھتری دا ناں غلام محمد رکھیے تے مسلمان نہیں بن جاندا توجہ نہیں فرمائی تے گند دا ناں برفی رکھیے تے کھانا جائز نہیں ہونا موتر دے اتے لیبل لا دیو دودھ دا تے کسے پینا اے نا تعلیم رکھیا ہی نہ یہ تعلیم جے دا اثر اے نکلے تعلیم تے او ہونی سی جے دا اثر اے نکل دا کہ بیٹی ساڈی پٹ وکھاوے این جی شرافت حیا دا پیکر بندی او دی او دے نو غیر نہ ویکھ سکدا تے پھر پتر وی تے صلاح الدین ایوبی جم دے سن محمد بن قاسم جمدے سن پتر وی تے جمدی سی تے غوث پاک ہوندا سی کو بابا فرید ہوندا سی کو مہر علی ہوندا سی قسم خدا دی کر کے آنا ہے واقعہ جے 2 مہینے پہلو دا اج تو 2.5 مہینے پہلو دا واقعہ شجاباد دے علاقے وچ جھنڈیر قوم وسدی ہے جھنڈیر بڑی وڈی برادری اوتھے زمیندار لوگ نے اس علاقے ایک جھنڈیرن فوت ہون لگی ہے بی بی اس وصیت کیتی ہے میرے جنازے نال کوئی غیر قوم دا بندہ نہ آوے اس وصیت کیتی فوت ہو گئی جنازے دا اعلان ہویا ہے نال دے پنڈاں والے وی اکٹھے ہو کے جنازے شریک ہون لگے نے اللہ تعالی نے ڈومنا بھیج دتا ہے ڈومنا نہیں ہوندا ایندیاں مکھیاں آ گئیاں نے وہ آ 2.5 مہینے پہلو دی گل ہے جنہاں اکھاں نال واقعہ ویکھیا ہی ہزاراں بندے حالے موجود نے میری اسے علاقے چ تے اسے جھڈیر قوم دے وچ تقریر ہے میں انشاءاللہ جانا ہے ہن چند دن بعد یارہ ساون نو اتھے میری تقریر ہے تے اونا دا مرشد جندہ دربار ہے بابا حاجی تاجن شیر و پوری قوم دا ایک کوئی مرشد ہے ڈومنا آیا ہے مکھی آئی ہے وڈے مکھی دی او پی گئی ہے جناب دویاں برادریاں نو جھنڈیر نو کچھ نہیں آکھیا باقی سارے نو سجا کے کوٹ کوٹ کے کٹ بات جنازہ صرف جھنڈیر قوم والے پڑے آئے بھائی ایمان نال دس ہوئے جنہ مولا کہنا دکھاتر حیات غیرت انج کیتی ہے رب وی انہاں دی انج دید کردا ہے توجہ نہیں فرمائی ہے تو قسم خدا دی کر کے آنا ہوئے منہ گل کردیا شرم آؤں مینو ایک کہن لگا چشتیاں چٹیاں ننگیاں گلاں کرنا ہے میں کیا قبلہ جدو آپا ننگے جو ہوئے کھڑے ہیں وہ ننگیاں گلاں کرنی ہیں اسا لیڑے والے ہوندے تے کوئی اسا بھی تے پردے کپڑیاں دے پا کے گل کردے پر ہن کدے جائیے اسا اے تے ہلے لفظ چھوٹے بولی دے نے کم تے اس توں وی اگاں ہویا کھڑا ہے میں ایمان نال پیاننا ہن افسوس نال پیاننا کہ یار تعلیم اسا اینو پیانے آ جے دا اثر ایڈا لانتی نکلیا کھڑا نتیجہ ایڈا گندا نکلیا کھڑا ہے کہ چوڑے دی رن جڑا کم نہ کرے او مسلمان دی دھی 500 پچھو کیتی کھڑی توجہ نہیں کیتی تے یارا سانو تے اس ظالم تعلیم نے چوڑیاں تو وی بدتر چکی کر مڑ اساں دے فرشتے تو اعلی سا تو کی سمجھنا ہے ایمان نال مومن نبی دے دین تے چلے فرشتہ نالو اللہ ہی تے کجا فرشتہ تو اللہ سا رنہ تھاڑیاں جنت دیاں ہورا تو اللہ سا آج جا رڑیاں اٹھے میں نے ایک تھندار کہن لگا چشتی سکول نہ پڑیے شعور کے میں آگے گا میں کہ قبلہ جی میں تینو آیا کھڑے توجہ نہیں کی میں کہ جی میں تینو شعور آیا کھڑے میں کہ آج ڈرائیور نے نا ڈرائیور ایک کھلے پیسے جی بیچ رکھ دینے انہوں نے پوچھا کیوں رکھ دیو آکھ جی سای کتا بلے مل جانے پوچھ کے لئے ایک ڈرائیور آنو اگر یہ جواب نہ دین میری زبان بان چھٹی تو میں کیا ہوئے کہ تو آٹے ساٹے نلو مڑ جاتی چنگا ہویا یہ نوکی سچ یہ تا ڈرائیور نہیں آکھنا ہے کتا بلا ہے واسد کے جامعہ ایسے شعور تو جڑا بندے نو کتا بلا آکھوارے واہ واہ کبلا رکھ لانا تے ہو جا شعور تے اندر نال تے بے شعورا چنگا بندے نو بندہ تے سمجھ نہ گئے تسا آپ ہی آکھی بیٹھے ہوندے ہو اے آکھے پول سارے میاں اے اپنے پیو تھکے تے نہیں بن دے آندے جو سچی بولی ایمان نا آندے نے کہ نہیں آندے تے افسوس ہے افسوس ہے اندے نالوں تے بھکھے مر جاندے چنگا تھی پر سانو اے تانا تے نہ اگلے مار دے معلوم ہویا سجنا سانو اے شعور نہیں بے شعوری پہ دکھان دے ایمان نال آ ویکھ میں تینوں موٹی جی گل سمجھاواں آ فلماں ویندے نے فلماں وچ اساں اونج عوام دا بندہ ججاں دے خلاف چا بولے نا ججاں دے خلاف عوام دا بندہ چا بولے اوئے ہوئے توہین عدالت تے چل رہا کر دیندے کہ نہیں اچھا تے صدقے جاواں فلم دے میں 14 کنجر سلطان رہے اگو ہوں دیئے پولس ان پہلا فکر آؤ کی قصد ہے کنجر آکار یہاں پہ ڈاں پھر چکدہ گنڈا سا دے کوٹ کوٹ کے ہزار پولس آڑے نوں ایک دی پینٹا ہو پہ جان دیئے کو یوں پہ جان دیئے کو یوں پہ جان دیئے کنجر پنجی کھڑا ہوندا ہے تے پولس اوہی فلم آپ ویکھ رہے ہوندے نے تے کی آندے نے بھائی آج کمال کی ہے ایمان نال دس ہن کدی پولیس والے کنجرا نال گرسے ہوئے نے وہ لانتی ہو سانو بے عزت کیتی ہوندے ہو مولوی تے عوام دا بندہ خالی منہ نال گل چکرے تساں سانو سارا کچھ نقشہ ساڈا بنا کے موڑ کٹان دے جے تے کٹان دے وی کنجر تو جے اون دے واسطے الٹا کی ہوندا ہے ملک پاکستان دے خزانے دے وچوں بجٹ آوندا ہے حصہ آوندا ہے فلم انڈسٹری کے لیے کی مطلب ہے دا مطلب ہے اے مولویاں دی بے عزتی وی کیتی رکھن مولویاں دی وی تے وچ کردے نے نا مولویاں دی کری جان گے، دین دی کری جان گے، رنا دی کری جان گے، پولیس دی کری جان گے، ججاں دی کری جان گے، سلطان وی وڑ جاندا جج دے کمرے چ، اونوں آندا تھا بہادر سوچ کے چکدا گڈاسا ماردا جج نوں، جج دی کرسی اوتھے، جج اوتھے لتا تا سر ٹھا افرا تفری پئی کھڑی ہوندی اے، ایماندار دس او جج ہوا فلم آپ تے ویندا ہوندا آندا خوب تفری ہے، وائی مان نار پتہ نہیں ایسا کی بن گیا ہوئے سجنا کیڑی کیڑی بندہ ایتھے گل رووے جے ایدا نا شعور ہے تے پتہ نہیں دنیا چ بے شعوری کیڑی آنی مسیت نو بیل آندا ہے مسیت نو بیل اون دے تے پنجی روپے آندا ہے ٹی وی دے تو آندا نا بھائی اچھا تے ایک گھر کہندا ہے ایمیں نا اچھا رب دی کس نال اے دشمنی ہے انہاں نال رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نال دشمنی کیتی انہاں نوں بنا کے ہر شے دے کے اچھا تے اوندا تے گھر دا بل آوے تے 5 روپے اوتا ٹی وی آوے تے جیڑی فیکٹری کنجر تیار کرے ہن فیکٹری اج تے بڑھدے نے پردے تے فلم نوں آندے نے انڈسٹری انڈسٹری آن دینے فیکٹری نو اور میں پوچھنا اون دج کی بندا ہے تو سیدھا سوکیڑا پردہ تیار ہوندا ہے ایک فلم اچ ایک ماں ایک عورت ماں ہے دوجی اچ پہنے تیسری اچ مشوک ہے چوتھی اچ بوٹی اکو نو ماں آکھ کے تے پھر انو مشوکا بنا لینا یہ شعور ہے توجہ نہیں کیتی مل گئی تے شعور ہے سجنا ایڈی وڈی بے شعوری سکھا کے تے موڑا کھنا ہے تعلیم ہے تے دعائی ہے موڑ خدا دی سجنا کالے نو گورا آکھی جاوے انے نو اکھانا آکھے نو انہارا پلیت نو پاک پاک نو پلیت وہ لتا لے نو آکھے معذور ہو تے معذور نو آکھے بے لتا لے نو معذور ہے زبان جی دی کٹی پئی ہو نو آکھے بول دا ہے تے گنگے نو آکھے بولن لارا ہاں جی جیڑا نہیں سندا اونوں آکھے سنن والا تے جیڑا بولا ہے اونوں آکھے واہ کیا تھا خوبصورت تے سندا ہے مڑ این جو دنیا بدل جاوے تے نیکی نو سمجھے برائی تے برائی نو سمجھے نیکی تے پھر سمجھ شعور دنیا تو اونجی مک گیا او شعور تے آنا سی مصطفیٰ دے قرآن تے نبی دے دین نال سبحان اللہ اے ہوئی قرآن سی سن اے ہوئی نبی دا قرآن دین شریعت سی اسے دے وچوں بادشاہ وی بندا سی فوج بھی بن دی سی ایسے وچو عملہ تیار ہوندہ سی حکومت دا ایسے دے وچو تاجر بن دے سن ایسے دے وچو مجاہد بن دے سن ایسے دے وچو عالم بن دے سن ایسے دے وچو درویش فقیر ولی بن دے سن سارے کھاتے ایک نبی دا مدرسہ تیار کردہ سی کافر نے آکے اکل آڑا پاس آئے ایک پاس جکیتا ہے بے شوری آڑا تھا ملے جیدے اچھا بولو سبحان اللہ آپ کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہے اور آپ نے اس کے مطلق کچھ بھی بیان نہیں کیا ہاں جی صدقے جاواں لکھن والے تو لکھنی اور قوم نو نہیں ہوندا چاہتا ہاں جی تے میرا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرک میں تے حضور دی عظمت ہی بیان کیا کرنا کیونکہ حضور سرکار دے دین دی عظمت تے حضور دی ذات دی عظمت یہ دوویں او سڑے سمجھ آندے نے جسلے نبی پاک سرکار دے مخالف کافر جڑے ہیں تے کفر جڑا ہے تے نبی دے خلاف شریعت دے جڑے کم ہیں جدوں انہاں دا رگڑا پٹے گا انہاں دی تذلیل کرے گا لوکاں دی نگاہ وچوں او ڈگے گا تے نبی دی شان سمجھ آ جاوے گی دل اچ قبلہ انگریز وسدا ہوے اونوں نبی دی عظمت سمجھ مٹی سوا ہونی ہے سن اگر کفر دے خلاف جرم دے خلاف بولنا نبی دی تعریف نہ ہوندی نا تے قرآن نو نبی دی نعت نہ آکھیا جاندا ہاں قرآن سارا نبی دی نعت ہے کوئی نہ بولو بولو بولو تے قرآن کھول کہ خالی نبی پاک سرکار کہ خالی نبی پاک سرکار دی تعریف نہیں کردا یہ تے فرعون دے واقعے وی بیان کردا ہے فرعون دے اوتے کی رب عذاب بھیجا او کی کردا ہوندا سی نمرود نال رب کی کیتا ہے کافراں دے قصے کافراں دیاں برائیاں کافراں دیاں مذمتاں جھوٹیاں تے لعنت جگہ جگہ تے پائی ہوندی رب سونا ہاں جی تاں تے 30 سپارے بنے نے جے نبی سرکار دی تعریف تے گل ہوندی خالی نماز روزے دی سجنا تے تے سوا سپارے چ گل مک جانی تھی 30 جڑے بنے پے نی نا اے رب وحدہ لا شریک نبی دے دشمناں تے بریاں دے رگڑے پٹے نے اے اوناں چہر نبی دی عظمت نہیں سمجھ آ سکدی جدل چہر نبی دے دشمناں دی مخالفت تے نبی دے دشمناں دی تذلیل نہ ہو جاوے سونا میں مثال دینا جدو حکیم کول بندہ جاندا ہے نا دوائی لینا وہ آندا بیماری فلانی کینسر لگی بڑی بھڑی بیماری ہے فلانی فلانی شاید تو لگ دی ہی ہوندے تو پرہیز کری دسدا ہے کہ نہیں دسدا ہن اگلا اونوں آکھے ڈاکٹر صاحب تسی چھڈو بیماری نوں کچھ نہ آکھو جتھوں لگ دی ہے تسی اونوں وی نہ چھیڑو دوائی دیو چپ کر کے توجہ نہیں سجنا رب وحدہ لا شریک جڑا قرآن اتاریا اے حکمت بھریا قرآن ادھر آندا نیکی کر ادھر آندا برائی تو بچ ادھر آندا جنت ای ادھر آندا دوزخ ای ادھر آندا کافر انج کر دینی ادھر آندا نبی انج کر دینی ولی انج کر دینی ادھر آندا غضب والے انج نہیں ادھر آندا رحمت والے انج نہیں ادھر آندا ہدایت والے انج نہیں ادھر آندا گمراہ انج نہیں دونوں پاسے نو ٹوپ دے تاکہ ایک پاسے چل دوئے تو بچ جنت عطا پھر فراہم ہو تو بے وقوف ہے جڑا سمجھے کہ کفر دے خلاف بولنا برائی دے خلاف بولنا نبی دی تعریف نہیں عبادت نہیں ہوتا بے ایمان ایمان نو فارغ ہے ایمان نو فارغ ہے وہ فرعون کافر ہے اس کافر دا قرآن پڑھ دیاں تسی نان لگو نا تے فرعون فرعین وانون پانچ حرف نے ہر حرف نو پڑھ دیا دا نیکیاں مل دیا نے تے خدا دے نبیاں تے خدا دے دشمن دے خلاف وہ قرآن اچ کافر دا نام لویں تے پجا نیکیاں لب جاندی ہیں تے معلوم ہویا اساں دے جنا کفر دے کافر دے خلاف بولا گے تے رب رالی ہوگے بننے تو جھگڑا لڑائی پی جائے ان دے خلاف کوئی بولے تو پچر نال لا کے آنے شاباش جا تعریف کرے ان کی سنگھی گھٹن لگ پینے تینوں شرم نہیں آتی تو فلانے دے ساڈے شریکے دی تعریف کری آنا جدو رب رسول دے دشمن تے دین ایمان دے دشمن تے اپنی عزت دے دشمن تے مسلم قوم دے دشمن انسانیت دے دشمن دی گل آوے تے جڑا نال پچر نال آوے تے الٹا روک کے تے سمجھ لے دشمنوں دے نال دا رب رسول دا نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی اون واخ تیرا کلمہ کوئی کلمہ نہیں بولیا مت تو آکھے میں کلمہ کلمہ سانو دستا ہی دشمنی پی آئی لا الہ الا اللہ یہ دا مطلب یہ وے اللہ ہی ہے اللہ تو سوا باقی سب جھوٹے نے جڑے خدا بنے بیٹھے نے جڑے رب دے سوا مقابلے چاہے بیٹھے نے رب دے مقابلے چاہن والے سب جھوٹے نے اوے سانو تے کلمہ ہیو پیا سکھاندا ہے بول پہلا رب دے دشمناں دے خلاف سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ہے ہاں جی اس واسطے سجنا یہ عظمت ہے اساں عرس تے آئے بیٹھے ہاں عرس تے کہ اللہ دا ولی جڑا ہی نا یہ بندا ہی تے عرس نا ہے یہ ایک اور گل ہے کام ایتھے دوویں نے نال شیطان بھی کھلوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کیتا ہے اللہ دے ولیاں تے قبراں دے اوپر میلے سجاون یہ ابو جہل دا کام سی اللہ دے ولی انہاں میلیاں نال نہیں کسے اللہ دے ولی میلا نہیں کیتا، اللہ دے ہر ولی نے رب دے دین نال میل کیتا ہے. اس واسطے میں ولی دے ولایت عرس نو ویکھ کے تے میں دنیا دی حقیقت کھولی ہے، کیونکہ ولی وی دنیا تو نفرت کردا ہے تے تاں ولی بندا ہے، تے میں وی جناب دے سامنے اسی طرح اوہی تھوڑا جا دنیا تو نفرت دیوان دی کوشش کیتی ہے تاکہ آخرت دی الفت پوے. تے کدی مری حکیم نو اے نہیں آکھی دا حکیم صاحبا مریض آئے بیٹھے فلانی فلانی گولی چاہ کے اڑا چلے، انہیں آخنا بنے ہوئے میرے کول کی لینا ہے جا بڑا علاج چا کر. اللہ حکیم کول جدو بندہ جا بند ہے نا، وہ پھر اگو ہاتھ ویکھ کے تے آپ نسخہ جوڑ دا ہے. تے جیڑا حق واعظ مقرر ہوندا ہے نا صحیح نبی دے دین دا نائب، اونو یہ نہیں آخی دا فلانا موضوع چا بیان کر، اونو پتا ہوندا ہے میں بیمار ہوں کیڑی شا دیونی. توجہ نہیں فرمائی گئی، ہوں کون جڑا بیمار ہے وہ اتنی اقل ہی کوئی نہیں. وہ آتا ہے اگے شوگر کا مریض ہے، اتو آتا فضیلت بیان کر چینی دی، آپ مرن والی گل ہے سجنا. یہ تو حکیم نو پتا ہے بھی شوگر والا بیٹھا ہوں، میں کوڑی شاید دسنی اگے اونج شوگر نال مرے پیا. ایمان نو شوگر ہے، کفر گھر چ نچتا پیا، کافر بم دربار تے ماری جاتا ہے، مسجد دے قرآن ٹٹی خانے تھٹی جاتا ہے. آپا نام مراد حالے وہی دیگ تے یارویں والے دی تاریف نو جو جڑے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کدو قوم ہے اس تو فارغ ہو سی تو کوئی ہور کام والے پاس جا سی. سجنا میں اصل علاج پیا دسنا، ساڈا علاج ہی کوڑائی وچ. کوڑائی کیڑی؟ جیڑی تقریر سنے تے نفس نو چنگی نہ لگے سمجھ تیری روح دا علاج ہوندا ہی پیا. گزشتہ روز آپ کا گندم کا ٹرک منڈی احمد آباد سے آیا، راجوال پر روکا، آپ کا نام لیا تو چھوڑ دیا، پھر بھی آپ بولنے کی توہین کرتے. اچھا پھر آپ پولیس کی توہین کرتے تو میرا ٹرک نہ چھڈو، اس امت نو چھڈ دیو، میرا ٹرک کی میرا سارا کچھ نہ پلاؤ، پر دعائی خدا دی کفر دا قانون نہ چلاؤ. واسن کے جاوا مینو بےغیرت سمجھ کے چٹھی لکھی نے بھائی ایک ٹرک چھوڑن دی جو گل کرانگے چشتی چپ کر جاوے گا. سجنا میرے سامنے پورے ملک دے خزانے پیرے سٹ دے، میں نبی دے دین تو وکن والا نہیں. راج صدقے جاوا چٹھی لکھن والے تو صدقے، مینو جرنل نہیں خرید کر سکیا، تو ٹرک چھڈن نال خرید کیتی بیٹھا ہے. تے چھڈیا تے احسان کیتا ایک لوٹ کے پیا ہوندا سی، پر اینا دی یہ بھی مہربانی. باقی صحیح گل ہے، اینا تو بندہ جان چھڑا کے نس جاوے تو شکر پڑے. افسوس چٹھی لکھ کر دے اتنے بھی دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دا آکیسٹم. پوری کا خطاب سننا جائز ہے یا نہیں؟ جدوں دا قوم ٹی وی تو دین لین لگی ہے نا، انہاں دا دین دا اونجی کباڑا ہو گیا. دین ٹی وی تو تھوڑا لبنا ہے، وہ تو ہے ہی پلیتی دا گھر. ایمان نال دسو اگر کوئی بندہ کسے نو ادو برفی منہ وچ دے وے تے ادھرو گند ناک وچ تن دے وے، اونوں قبول ہو سی؟ اچھا برفی کھاون والے نو نری برفی قبول ہے، گند نال برداشت نہیں. ہن کسے بندے نو روٹی دیو پانچ سات کھانے پکا کے رکھو، رکھ کے تے نال گوبر پھڑو تے ایک پلیٹ وہ بھی نال رکھ دو، آخو جی کھا کھا کھا کے جی ویا گوبر کی اور تو پرلے ویخ تو انہوں قبول ہے، انہیں بےزتی سمجھ لی ہے. ادھر انہوں سات کھانے دل تے نہیں پہن گے، انہیں آخنا تیری مونج کٹی چند روٹی نہ ہی کھوانا چنگا. سچی ہے کہ نہیں؟ مان نال افسوس جس ٹی وی دے اتے بے غیرتی تے کفر دی اخیر ہے، اس دے وچ دین اور جڑا اتے دین لین آئے بیٹھے وہ دین ویچ کے آئے بیٹھے بغیر، جڑا دین دین آئے بیٹھے ملا ویچ وہ ملا نہیں وہ باندر ہے. ہاں جیڑا ویچ آیا بیٹھا ایمان نال دس او چکلے دے خلاف ہوندا بولنا فرض تھی پہلا تے ہوندا فرض تھی نبی پاک نے فرمایا برائی دیکھو ہاتھ سے روکو نہیں طاقت زبان سے روکو او جیڑا ویچ گیا ہے او تے جاندیا پہلو انہاں نوں آکھدا ہویا کی بگاڑتی لائی کھڑے جے بند کرو صرف اور صرف وچوں نعتاں دیا کرو صرف اور صرف وچوں تقریر دیا کرو اچھا جی اے بولدا ہو مولوی وچ جا کے ایمان نال دسی اس مولوی نے بیچ نار دینا سی سچی سچی بولی ایندا مطلب ہے اس بےغیرت نو پہلا انہیں بےغیرت کیتا ہے بھئی تو جے میں او مداری دا باندر ہوندا نا او آندا ہے تو سوہریاں تے کنج جانا ہے او پھر موٹے تے رکھ لیندا چھوٹا تے ٹر پیندا آ گا اونوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا بھی سوہرے وی آن کے کوئی نہ ایو ہی حال ہے اینا نام مرادان دے موڑے دے باندران دے اور سوٹا راکھ کے آنتے نے آم مولوی جی میں چاہوں دے نا مسئلے مڑکے میں کرنگے مسئلے کے میں کرنگے مولوی دو بہر ہمیں گا دو بہر ہمیں گی بختانی مولوی آکھے گا مختانی آکھے گی مولوی صاحب اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا وہ مولوی پھر پہلوں تے سنڈیاں کو شیر مارے گا ہاں ہاں اسلام بہت کھلا ہے وہ میں کہا موج کٹی جی ایڈا ہی کھلا کی تھی کڑا تھا تو اینو ہی بیچ باری کھلا آج ہی نال بیٹھی ہے یہ بھی بیچ سارا کچھ اسلام بیچ باری کھلا ہے بغیر تینو بیچ باری کھلا ہے اینا مرادہ نے پہلے دن جلسہ کیتا سی پہلا جرنل مینجر تھی میری کیسٹا پہیا ان وقت تھوڑا ہے جنرل مینجر پہلا ہویا ہے ٹی وی دا ذوالفقار علی بخاری صدر یوب دے دورے سے ٹی وی آیا تھی تے انہیں پہلا جلسہ کیتا سی کراچی اچ تے انہیں مقصد بیان کیتا سی ٹی وی چلاون دا عملے اپنے نو کہن لگا ساڈا مقصد اے وے کہ اسلام ایک گندگی ہے پلیتی ہے اساں اے اپنی نوجوان نسل تو دھونی ہے صاف کرنی اوئے میرا ربا او جنہ پہلے دن نہیں رکھ دیاں اس پھر اگے انہیں آکھیا مثلا مثال دیتی انہیں آکھیا ایک قربانی آندی ہے تے حضرت ابراہیم دی سنت دے نام دے اوتے لوکی ہزاراں جانور برباد کر دیندے نے ضائع کر دیندے نے اساں اے پرانے کام سارے مکانے نے لیکن اس طریقے نال انہاں نوں پتہ نہیں لگن دینا وی اساں کی پک کرنے آ تے سجنا کتاباں میرے کول پیاں نے رواداری اور پاکستان نفسانی خواہشات اور ان کے جناب علاج نقصانات یہ کتاب میرے کول پئی ہے اس محفل دے وچ خود ایک پروفیسر تھی جن آن کے تے جسارت اخبار نو اے سارا انٹرویو دسیا تے بیان چھپایا بھی آ پہلے دن کراچی وچ فلانے دن جناب فلانی تاریخ نو اے جلسہ ہویا ہے تے جڑا جرنل مینجر پہلا اونے آکھیا ہے تے ایمان نال دس جڑے پہلے دن تو اسلام نو گاندا کھن او اسلام پیش کرن گے کہ تباہ کرن گے بنین پہن کر بغیر قمیض کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں بنین پہن کے قمیض تو بغیر اگر بندے کو نہیں کپڑا تو پھر سے پڑھ سکتے ہیں جی جان کے بنین پا کے اللہ تعالیٰ دی بار جانے ہولا سمجھی کھڑا تے میں کھلو گیا جی ہولا سمجھا سو تو ایمانو ہی فارغ گیا جی ہولا نہیں سمجھا تو سستی کی تھی کھڑا سستی پاون تو تے مکروہ ہے کرکٹ کھیلنا جائز ہے یہ نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے کل ما احدثہ الشیطان وعملہ اہل الغفلت فہو حرام علی المسلم ساڈی شریعت پاک دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے ہر وہ کھیل جس کو شیطان نے ایجاد کیا اور غفلت والے لوگ کھیلتے ہوں وہ مسلم پر حرام ہے کہ تک ایجاد ہی کافراں دی کہ ہے ہی نری کمینگی تے مسلماناں نو بلہ پھڑا کے تے کافر بم پھڑ کے انہاں نو آندا تو بلے کھیڈی رکھ میں بم ماری آنا آدمی نماز پڑھ او آندے نے تو جرمن دا سی نا بادشاہ ہٹلر اونے ایہ کھیل کرکٹ ویکھیا اونے سارے نو کھڈاریاں نو کھلار کے اونے کہ کوئی گولی مارو عیسائی سی انہیں تھا وہ نام مراد انہیں نالو پھر بھی کسی اکلت سی اونے سارے نو گولی مار دتی اونے آکھیا کچھ یاد دینا بعد دا پتہ تے لگدا ہے وی بندا کی پیا اے نو اون جی اڑا دیو باقی قبلہ میں ایک موٹی جی مثال دینا بھی دشمن ہو نا کہ آپاں نکے نکے بالاں نو سمجھانے ہیں انہاں نال کھیڈیا جنا اپنے نکے بال دشمن دے بالاں نال کھیڑ دے ہون دے وچوں کھتھی وچ مارنے تے شرم نہیں آندی بے غیرتا ساڈے نال پرانی دشمنی ہے تو انہاں دے بالاں نال کھیڈدا کھڑا ایمان نال دسی کٹ دے جے کہ نہیں اپنے دشمن دے بالاں نال اپنے اپنے بالاں نو کھیڈن دینے آسا بلکہ بوا سامنے ہوے نا بچے نو نکے جے نو پہلو ہی دس جانے ہاں ساڈا بڑا شریک افسوس جو دنیا دے دشمن دے نال کھیڈن گوارا نہیں تے دین ایمان عزت قوم دے دشمن دے نال کھیڈن گوارا ہویا کڑا گوارا کی تھڈو ترقی سمجھی کریا آدمی نماز پڑھتا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دوسرے نال زیادتی کرتا ہے این دی نماز دا ثواب اپنی تھا تے زیادتی دا گناہ اپنی تھا تے قیامت والے دن عملان دی وانڈوں نی وزنوں نے این نیکی بھی رب رکھنی ہے او برائی بھی رکھنی ہے جیڑی شہوات جائے گی اون دے تے جزا ہونی ہے یہ نہ سمجھو کہ جیڑا بندہ ادھروں نیکی کردا ہے تے ادھروں برائی کردا ہے تے اونوں آکھو نیکی چھڈ دے کہ عام لوکاں گل بنائی فلانا جی دہاڑی رکھ کے تے جھوٹ بولدا ہے دا کی مطلب دہاڑی منڈا کے موڑ بولی آوے مینوں اک کہندا جی فلانے بندے ساڈے دہاڑی من ایڈی دہاڑی تو گل جڈی میرے خلاف آ کے کوڑی گواہی دتی ہے میں کہ اونوں لایا میں نہ من کے تے موڑ گواہی دے پھر ٹھیک ہے جیڑا کوئی نیکی کرده ہے اونو برائی تو روکو نیکی نہ روکو کسی کا حصہ مارتا ہے زمینوں کے قبضے کرتا ہے اس کے بارے میں کھل کر بتائیں دوسروں کو اچھی باتیں بھی بتاتا ہے حصے مارتا ہے جو زمین تک قبضے کرده ہے سب حرام کام نے گناہ نے کیا مطالے دن اونو سامنے آ جانا آشا نماز بے شک روکتی ہاں اتنا گل ضرور ہے کہ کئی عمل ایسے ہوندے نے جیڑے بندے دا ایمان ضائع کر دیندے نے تے قیامت والے دن نیکیاں کھا جان گے مثلا جے میں بندہ ظلم کردا ہے حق کسے دا ماردا ہے نا تے قیامت والے دن اوندیاں نیکیاں چک کے رب اس مظلوم نو دے گا تے مظلوم دا حساب پورا کر کے اونوں جنت دے گا تے اینو جہنم سٹے گا اس واسطے اینو چاہید ہے جے اپنی کیتی کو نیکی بچانا چاہند ہے تو کسی نال ظلم زیادتی نہ کرے دعا کرو اللہ تعالی یہ چھوٹا جا ہے خدا دا نا جا رات گزارنی یہ آلے چھوٹا جا ہے اچھا اچھا دور حاضر کے اعتراضات تو جب تک جال آئے گا اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگیں ہوں گی تو کیا وہ اس وقت کے دور حاضر کے مطابق ان کے پاس جنگی وسائل ہوں گے یا تلواروں کے ساتھ یہ ہر شے ختم ہونا رہی ہے حدیث پاک کے چوندا ہے دجال کھوتے تے آئے گا کھوتے تے تا آئے گا کہ پجاروں نہیں ہونی جو پجاروں پڑی تو کھوتے تے ضرور بانا ہونا یہ ہر شے ختم ہونا رہی ہے یہ نہ سمجھا جی چند دن دی مہمان جی اللہ دا عذاب آنا رہا ہے دنیا صفایا ہو جانا ہے پتہ ہی تاما گبارا کوئی رب دیوے بالے دا یہ دنیا 16 وارا پہلو غرق ہو گئی ہے بن کے ایویں 16 وارا بن کے تے غرق ہو گئی ہے دنیا تاریخی لحاظ نال ایک حال تے کدوں رب ران دیندا ہے جدوں اللہ دی مخلوق اللہ نال جنگ وچ مصروف ہوے نا سمجھ لے یا سویرے گئی یا شامی گئی تے اس لیے تے دنیا جنگ وچ ایمان نال او دین دی گل ہی سننا گوارا نہیں چلنا تے بعد دی گل ہے تے جدو مخلوق رب نال جنگ کرے نا خالق نال تے رب تو ہن تے اس لے جتھے جگہ جگہ تے اللہ میری توبہ نبی پاک دی توہین قرآن دی بے عزتی اے کوئی چھوڑی گل ہے امریکہ تا کتے دے منہ وچ قرآن دے کے عراق تے افغانستان تے قیدیاں دے اگے لے جاندا ہے تے ٹٹی خانے دے وچ سٹاندا ہے تے پھر انہاں ساڈے فوج قیدیاں نوں آندا مسلماناں نوں تے آندا اوئے لے او تہاڈا خدا کتھے ہے تے رسول کتھے ہے چھوٹی گل خدا دا ایتھے ایس ملک دے اندر خدا دے قرآن دے قانون دا نا چلا ہے تینوں سویرے دہشت گرد کر کے اندر تم دیں گے تے جتھے رب رسول دا نام قرآن دا قانون دہشت گردی سمجھا جاوے تو سمجھنا ہے دنیا رہن والی یہ سب مک جانا ہے پھر پرانیاں چیزاں حتا کہ اے تے انگریز خود دس گئے نے اوے انگریز وی لکھ گئے نے نا مراداں نوں پتہ سی ویندے سن پیا اتری دے جڑے اساں بم بنائے نے انہاں ضرور پھٹنا ہے آئن سٹائن آکھیا سی جنہیں پہلا یہودی بم ماریا سی اندر تے ہیروشیما دے اتے انہیں آکھیا سی دوسری جنگ عظیم انج ہویا تیسری جنگ عظیم جدوں پاوے گی نا ہاں اس تو بعد لوکی اسلحہ بناون چھڈ دین گے تے چھوٹے نال لڑن گے ایڈے ڈر جان گے تے ہونا واقعی ایویں ہی دنیا انج گھبرائے گی کہ دوائی خدا دی مڑ ہون گے واقعی اے تے چھوٹے ہی پھر ہون گے تے لترا نال لڑائی ہونی ہے اسلحے نوں ہتھ کدھر ہی لاونا انج اسلحے اشر کرنا بندیاں دا کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر انگریزی پڑھنا اگر گناہ ہوتا تو پھر قائد اعظم بھی انگلش پڑھا تھا داڑھی منڈا بھی تھا تو پھر کیا نبی ہے رسول مان لئیے وہی اعتراض کیتا ہے تو میں بھی بے جواب دینا محمد علی جناح اپنے بیان اپنے نال ٹوری پھردا ہوندا سی انگریزاں نے ملکاں وچ فوٹو لوا کے اوندی بیان دا چوکاں وچ لگا کھڑا ہوندا ہے تے سانو کیا ہونا تھا پیروی کریے یا اونوں قائد اعظم قائد اعظم نہیں وہ ایک وکیل تھا اس کو بابا قوم نہیں ہمارا بابا قوم بابا فرید ہے کمال ہے کوئی گل غیرت سب تو وڈی شاہ مومن دا زیور ہے انہوں آکھا مادر ملت مادر ملت ہماری یہ نہیں مسلمانوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ ہے یہ کمال ہے میں نے ایک کہا ہے ماں ہے میں کہ تو اپنی ماں دی فوٹو بھی چوکے ٹانگ یہ ماں ہے نا بے غیرت ہے ماں دا حشر کی دکھا ہے سکھ ہے وہ نال ہے ہندو ہے وہ نال ہے سارے جناب نال تے جناب مطلب ہوندی فوٹو دی زیارت پہ ہوندی محمد علی جناح ہمارے لیے کوئی نبی رسول نہیں ہے ہمارے لیے صرف ایک دلیل ہے جس کو قرآن حدیث کہتے ہیں بس محمد علی جناح پینٹ شرٹ پاؤں سی اصل میں پینٹ شرٹ پا لی گل کرنا جی پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آزاد کرانا کہ سہرا کہیں آزاد کرایا ایویں چک کے اگاں چلے آتا جی انہوں حقیقت حال کا پتا ہی کون نہیں محمد علی جناح آزاد کرایا ایک کروڑ محمد علی جناح ہوں نا کدی پاکستان نہیں آزاد ہو سکتا پاکستان آزاد اور آزاد کی آزاد نہ آخ آزاد ہو جائے نہیں یہ تو غلام ہے تیرے ملک دے اندر تیری نہیں چلتی انگریز کی چلتی ایمان نال دس کی چلتی تیری فوج نو حکم ہویا آ جاؤ عراق کے جلانے واسطے اتنے پہنچ گئے افغانستان نو بم مارو ماری کھڑے نے انہوں مار دے سلوٹ تین مینو مار دے بوٹ ہے آزاد ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اقبال آپ بول گئے ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد مسلمان آزاد ہویا کھڑا اسلام تو باقی تھی تو باقی کچھ آزاد نہیں ہے سجنا آزادی نہیں یہ ہے تقسیم ونڈ یہ ونڈ کیتی گئی ونڈ بھی جڑی ہوئی ہے اندر محمد علی جناح دا نہیں اس ونڈ وچ جڑا مطالبہ رکھا گیا سی کوئی ساڈا وکھرا ملک ہوے اے اللہ دے ولیاں دا فائز ہے محمد علی جناح نو تے آپ نو پتہ نہیں سی ہوندا اے حال سی تھنے جتیاں مسیتے وڑ گیا تے نماز ویکھ کے تے آکھن لگا اچھی پریکٹس کر رہے ہیں صدکے جاواں صدکے آزاد نے کرایا جڑا نماز نو پریکٹس سمجھی کرایا یہ تے سید جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے سمجھایا انہوں نے پتہ نہیں سی کہ اسلام ہے کی مسلمان قوم کی خبر ہی کو نہیں سی ہاں دیکھا اللہ ما اقبال اللہ کا ولی سی وہ عارف باللہ سی انہوں نے معرفت کوئی شک نہیں باقی رہا ہوں دا وہ ظاہری روپ جڑا سی ظاہری روپ غازی علم دین شہید راجپال خطری نو مارن گیا سی سکھ ہندوان دا روپ بنا کے گیا سی متھے تے تلک لایا غازی نے لنگوٹ کسے بالکل ہندو والی شکل بنا کے پھر جا راجپال نو ماریا سی نہیں تے پہنچ نہیں سی سکدا پیا علامہ اقبال مارنا یہودیت نو سی روپ انہاں دا وٹایا گل مدینے دے تاجدار دی کیتی حضور دے دین دی کیتی او عارف بلہ ہے جڑی گل منن والی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر مسجد نبوی سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا لیکن آپ نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے ایک نبینا صحابی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں میں سنائی دیتی ہے تب تو تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا چاہے اپنے گھر سے مسجد تک رسی بھی باندھنی پڑے لیکن اس کے برعکس آج دور حاضر میں جتنے بھی عالم دین کسی بھی گاؤں میں دین بتانے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر کو دیکھا کہ مسجد کی بجائے مسجد سے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں کیا علماء کرام جو مسافر کے لیے کوئی ایسی رعایت ہے مسافر واسطے تو واقعی رعایت ہے مسافر کو تو نماز بعد جماعت پڑھنا جڑا نا وہ واجب نہیں ہوتا اندر واسطے حکم نہیں رہا مسئلہ ہے کہ ہر امام کے پیچھے بھی قبلہ نماز پڑھنا جڑا نا وہ باعث ثواب نہیں الٹا کئی کے پیچھے پڑھنا جرم ہے ہاں ہوں امام جو دہڑی بنا کو کھلوتا ہو داڑی کترا کھلوتا ہوئے پینٹ شرٹ پاؤن والا کھلوتا ہوئے امام کھلوتا ہوئے اگو ٹی وی رکھی گھر پیا ہوئے چکلا ہوں تے امام ہوئے دھی پوتر ہوں سکول چون یہودیت نال تے وہ آ کے میں مسلے سے کھلو کے امام نماز پڑھاوا تے پنجیاں دا نماز پنجی ایک دا بھی نہیں لبنا ستائی دا تا لبے جی بزرگان نے دین کتاباں لکھیا فقہا نے جس کی گھر والی پردہ نہیں کرتی اس کے پیچھے نماز مکرو تاری محرام ہے ان امام بنانا حرام ہے جتھے تعلیم نہ مراد ناچ گانے ڈانس پریٹا یہودیت دی ساری بےغیرتی سکھائی جاوے اس لان کفر دے تعلیم نال بش دے خاص منصوبے نال جدا اتفاق ہوئے تو وہ سمجھے میں امام ہوں امام نہیں ان دے پیچھے پڑے گا تے گناہگار ہے کلی پڑے گا تے اپنی تے پا جاوے گا سورت العراف آیت نمبر ہمارے علاقے میں بلکہ پورے ملک میں یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کتے لڑائی گھوڑا ناچ کبوتر بازی بیل دوڑ بھی جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں چار باتیں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں جو اوپر آپ نے پڑھی ہوتا یوں ہے کہ کتے لڑانے کے لیے ان کو نشہ پلایا جاتا ہے گھوڑا نچانے کے لیے ہنٹر استعمال کیا جاتا ہے کبوتروں اس قدر شدید دھوپ میں سارا سارا دن اڑانا پڑتا ہے بیل دوڑ میں چڑیوں کے آگے سمبے نوکدار لگائے جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں چرچے مرچیں ڈالی جاتی ہیں اور ان کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ دوڑتے ہیں اللہ